capital maintenance bond. اس باب کا ایک ربط ہے مقبل کے ساتھ, اور دوسرا اس باب کا مقصد ہے کہ امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے کیا ہے. تو مقبل کے ساتھ ربط ظاہر ہے, اسی مقبل باب میں ایمان کا تفاوت بیان ہو چکا تھا. باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال. تو اس سے پہلے باب میں ایمان کا قابل ہونا لزیادت و نقصان بیان ہو چکا تھا, اور اس باب میں بھی فرمایا الحیاء من الایمان, کہ حیاء جز ہے ایمان کا, اور جز بڑھنے سے کل بڑھتا ہے اور گھٹنے سے کل گھٹتا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. تو پہلے باب میں بھی زیادت اور نقصان ایمان کا ذکر تھا, اور اس باب میں بھی ایمان کی زیادت اور نقصان کا ذکر ہے, اس لیے دونوں بابین میں مناسبت ظاہر ہے. مقبل باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے کہ مقبل باب میں تھا تفاضل اہل ایمان فی الاعمال, کہ اہل ایمان میں تفاوت ہے باعتبار اعمال اور باعتبار ایمان کی, بعض کا ایمان قوی بعض کا ضعیف ہے. تو گویا کہ ایمان قابل ہے زیادت اور نقصان کا. اور اس باب میں بھی فرمایا کہ الحیاء من الایمان, حیا جز ہے ایمان کا. تو ایمان زی اجزاء ہوا, زی اجزاء بڑھتا بھی ہے اجزاء بڑھنے سے, گھٹتا بھی ہے اجزاء گھٹنے سے. تو دونوں بابین میں مابل اشتراک کیا ہوا, ایمان کا قابل ہونا لزیادت ون نقصان. یہ ہے مقبل کے ساتھ ربط. دوسرا ربط یہ ہے کہ مقبل میں باب میں اعمال کا ذکر تھا, باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال. اور اعمال کی دو قسم ہیں, ایک اعمالی وجودی جیسے صلاۃ, زکوٰۃ, حج, تلاوت, یہ ہے اعمالی وجودی. اور دوسرا ہے اعمال عدمی, ترک زنا, ترک قتل, ترک شراب, ترک الکبائر, ترک المعاصی, یہ ہے اعمال عدمی. تو پہلے باب کے اندر اعمال وجودی کا ذکر تھا, اعمال وجودی کا ذکر تھا, اور یہاں اعمال عدمی کا ذکر ہے. کیونکہ حیا کا معنی کیا ہے, کہ انسان آنکھ سے غلط نہ دیکھے, کان سے غلط نہ سنے, زبان سے غلط نہ کہے, دماغ سے غلط نہ سوچے. تو پہلے باب میں اعمالی وجودی کا تفاوت تھا, اور اس باب کے اندر اعمال عدمی کے اندر تفاوت کا ذکر ہے. یہ دوسری مناسبت ہے اس باب کی مقبل کے. ایک مناسبت ہے نفسی ایمان کے زائد اور ناقص ہونے میں, اور دوسری مناسبت ہے کہ پہلے میں اعمال وجودی تھے اور یہاں اعمال عدمی. یہ دو تو ربط ہے مقبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کے مقاصد بھی دو ہیں. ایک مقصد ہے مرجیہ کی تردید, کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان نفس تصدیق کا نام ہے. نفس تصدیق کے بعد اعمال صالحہ مفید نہیں ہے ایمان میں, اور اعمال سیئہ مضر نہیں ہے ایمان کے اندر. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حیا جو ترک معاصی کا نام ہے, یہ جز ہے ایمان کا, اور جز بڑھنے سے کل بڑھتا ہے, اور جز گھٹنے سے کل گھٹ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ معاصی ترک سے ایمان بڑھے گا اور معاصی کرنے سے ایمان گھٹے گا. تو یہ مرجیہ کا مذہب غلط ہے کہ طاعت مفید فی الایمان نہیں ہے, ترک معاصی طاعت ہے, اس ایمان بڑھ جاتا ہے, اور ارتکاب معاصی کا جو ہے یہ معصیت ہے اور اس سے گناہ ایمان گھٹ جاتا ہے. لہذا مرجیہ کا مذہب غلط ہے کہ صالحات مفید فی الایمان نہیں ہے اور سیئات مضر فی الایمان نہیں ہے, بلکہ ثابت کیا کہ صالحات مفید فی الایمان ہے, اس ایمان بڑھ جاتا ہے, اور سیئات مضر فی الایمان ہے, اس سے ایمان گھٹ جاتا ہے. تو ایک مقصد امام بخاری کا ترجمۃ الباب سے رد ہے مرجیہ کا, اور دوسرا مقصد امام بخاری کا ایمان کی ترکیب ثابت کرنی ہے کہ ایمان مرکب ہے. الحیاء من الایمان میں من تبعیضیہ ہے, اور من تبعیضی ما قبل کو ما بعد کا جز بناتا ہے, تو حیاء کو جز ثابت کیا ایمان سے, تو ایمان ذی اجزاء ہے, اور ذی اجزاء مرکب ہوتا ہے, تو ایمان مرکب ہوا. یہ دو روابط تھے, دو مقاصد تھے. اب دلیل پیش کرتا ہے ترجمۃ الباب پہ کہ حیا کیوں جزء ایمان سے. حدثنا عبد اللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ابن انس عن ابن شہاب عن صالب ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک آدمی پر جو انصار سے تعلق رکھتا تھا, وہ آدمی یعظو نصیحت کرتا تھا اخاہو اپنی بھائی کو فی الحیا حیا میں, اس کا چھوٹا بھائی بہت حیا اور شرمیلا آدمی تھا, تو بڑے بھائی نے کہا کہ اتنی حیا نہ کرو, اس سے تمہاری حقوق ضائع ہو جائے گی, اس سے تمہاری, جیسے آپ کے اندر حیا ہے اس کے بعد آپ کا قرض ہے مجھ پر, آپ اپنی حیا کی وجہ سے مجھ سے قرض کا مطالبہ نہیں کرتے, جب نہیں کرتے تو آپ کا قرض ڈوب جائے گا, آپ کا حق ضائع ہوگا. تو وہ چھوٹا بھائی شرمیلا تھا, حیا والا تھا, وہ اپنی حقوق تک نہیں مانگتا تھا, تو بڑا بھائی ان کو حیا سے منع کرتے تھے کہ اتنی شرم مت کرو, اتنی حیا مت کرو, اس سے تو تمہاری حقوق ضائع ہو جائیں گے. وہ ہوا یا عز و اخا, وہ اپنی بھائی کو نصیحت کرتا تھا فی الحیا, یعنی فی ترک الحیا, کہ یہ حیا چھوڑ دو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دا ہو, بڑے بھائی کو کہا چھوڑ دو چھوٹے بھائی کو, اس کو حیا سے نہ منع کرو. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ, اس کی حیا اس کی ایمان کا حصہ ہے. یہ ترجمہ الباب ہے, یہی ترجمہ میں بھی تھا اور یہ حدیث مبارک کا ٹکڑا بھی ہے. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ, بات آئی تھا. اس پر عینی نے ایک اعتراض کیا ہے کہ جب حیا ایمان کا جز ہے تو وہ صحابی جو تبلیغ کر رہا تھا, تو تبلیغی تو اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے, تو پھر تبلیغی ہو کر اس نے حیا سے کیوں روکا؟ یہ تو تبلیغ کی موضوع کے خلاف ہے. تبلیغ کا تو معنی یہ ہے اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ, بری لوگوں سے باتوں سے لوگوں کو منع کرو. تو پھر وہ صحابی بھی ہے اور تبلیغی بھی ہے, تو اس کی شان کی مناسب نہیں ہے کہ وہ بھائی کو حیا سے روکے. اس کے دو جواب ہیں, ایک تو یہ کہ اس تبلیغی بھائی کو حیا کی اہمیت حاصل نہیں تھی کہ حیا کو اتنی اہمیت دین میں حاصل ہے, اس وجہ سے حقوق تلفی سے بچانے کے لیے بھائی کو حیا سے روکا کہ حیا مت کرو کہ ارے حقوق ضائع ہو. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ حیا کے دو قسم ہیں, ایک حیا لغوی اور ایک حیا شرعی. حیا لغوی انکسار یعرض الاعضاء, یہ اعضاء کا ٹوٹا پن ہے, جیسے ایک آدمی کی بڑے مجمع میں ہوا نکل جائے تو رنگ پیلا ہو جاتا ہے، گردن مرجا جاتا ہے، چہرہ مرجا جاتا ہے. یہ ہے حیا لغوی، انکسار یعرض الاعضاء، یہ ٹوٹا پن ہے اعضاء کا. اور ایک حیا شرعی ہے، حیا شرعی یہ ہے کہ انسان اپنے سر کو بھی غلط سوچنے سے منع کرے، اور سر کے اندر جو اعضاء ہے ان کو بھی گناہ میں استعمال کرنے سے بچائے. ان تستحفظ الرأس وما حوى، کہ آپ سر کو، ان اعضاء کو جس کو سر حوی ہے، گناہ سے بچاؤ. اور حیا یہ کہ انسان شرمگاہ پیٹ کو اور پیٹ کے آس پاس جو شرمگاہ ہے اس کو غلط جگہ میں زنا سے استعمال سے بچائے. وان تستحفظ البطن وما حوى، کہ آپ پیٹ کو حرام لقمہ سے بچائے اور شرمگاہ کو غلط استعمال سے بچائے. یہ ہے حیا شرعی، یعنی ترک گناہ. ان تستحفظ الرأس وما حوى وان تستحفظ البطن وما حوى. تو وہ تبلیغی بھائی چھوٹے بھائی کو حیا لغوی سے منع کرتے تھے کہ یہ جو انکسار یعرض اعضاء کا، جس سے حقوق تلف ہو جاتے، یہ نہ کرو، اس سے منع کیا تھا. اور ایمان کا جو حصہ ہے وہ حیا لغوی نہیں ہے، بلکہ وہ حیا شرعی ہے، یعنی ترک گناہ. ان تستحفظ الرأس وما حوى وان تستحفظ البطن وما حوى. ٹھیک ہے، یہ دوسرا جواب. ترجمة الباب فإن الحياء من الإيمان. اس تفصیل سے ایک دوسرے اعتراض کا بھی جواب. اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیا جزء ایمان کا، اور ایمان کے ساتھ ہم مکلف ہیں تو حیا کے ساتھ بھی مکلف ہے. اور حیا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جس آدمی کی ہوا نکل جائے اس کے اعضاء کو ٹوٹا پن عارض ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی اختیار میں نہیں ہے، تو غیر اختیاری امور کو کس طرح اختیاری ایمان کا جز بنایا گیا؟ حیا ہے غیر اختیاری، انکسار یعرض الاعضاء، اور ایمان اختیاری ہے. غیر اختیاری حیا کو کس طرح جز بنایا گیا؟ اختیاری ایمان سے. تو اس کا جواب عینی نے وہی دیا ہے کہ جناب وہ غیر اختیاری، وہ حیا لغوی ہے، انکسار یعرض الاعضاء، اور یہ جزء من الایمان نہیں ہے. جزء من الایمان حیا شرعی ہے. حیا شرعی کا معنی ترک ذنوب، اور ترک ذنوب غیر اختیاری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے. جیسے حدیث نے تفسیر کی کہ حیا کا معنی ان تستحفظ الرأس وما حوى وان تستحفظ البطن وما حوى. ٹھیک ہے. باب فإن تابوا، اگر غیر مقلد عدم تقلید سے توبہ کرے. وقام الصلاة، تھوڑا تھوڑا کرتے تاکہ وہ سست پہنچ جائے.